morduje instynkt, w tym ty. Nimi drzwiami daje bit, to nie piwnica. Pod baranami czaje rytm, to łódzki zwyczaj. Dogada mi publika, OSTR metryka 1807 4KG. Poczuj przewagę, w miesiącu krach. Przeprowadzę zamiast walki z saletą. Wolę biust na układzie ziom. Z fototapetą, tron to Akaja żądło. Daj mi hajs polskiego lotto. Pełen eliksiru flakon. Mój patent to katem być otruć. Totalizator z świata animator, coś jak komiks. Bo w pewnych sprawach mówią na mnie gal anonim. Ma znajomych, sam się domyśl, męciu co ty myślę. Rap tłoczę na zielonych niczym w krocha filmie. Kliki spota przyjmie ten co nas tu wygnie. To sen co miastu wytnie wszystkie wady zaiste. Pierdol układy, sam zniszczę je przecież. Nawet policjant ma już własne HWDP. Cały PC, jeśli psa masz w nazwisku w tym miejscu, nie ogarniecie już wystrój wiksów. Na setce smokingów łódź moim miastem, gdzie mnie nie zdziwi nic już. Listu przykłady olej, klęsk na purpolej. Fest bratu bowiem jest nas tu kilku etapu. Tego nie przejdzie ten co na siłę wejście w protekcję. To osiedle ma werwę, pozna się na konfidenctwie. Zawsze w tym miejscu, na tym samym bębnie. We dnie i w noc prąd złość wydobywa. To prawdziwy hip-hop, sensy mila. To komiks co twoi jaśnie ponad obraz. Od nas to godna, kłamstwo do nas od lat. Lepi się, co nie zniszczy to wskrzesi mnie. Od LWC, by wiedzieć o co. To komiks co twoi jaśnie ponad obraz. Od nas to godna, kłamstwo do nas od lat. Lepi się, co nie zniszczy to wskrzesi mnie. Od LWC, by wiedzieć o co. Prowadzi przez to wszystko nadzieja z łez. Dydek zapiera pech, zabieram się, by znaleźć odlot. Wynajdę tą grą, co generalnie pogrom ześlę. Nielegalnie i prosto w serce interkom. Kontynentalne godło weź je, wyprowadź na powierzchnię w temperatury letniej klimat. Wdech, wydech, wymach, skręcz, gryzie dywan. Tnie wizję w rymach, Poldek Studio. To jest konkret, jutro dorwę porcję stróż. To co dziś zostało, ponad estradą gałąź zniekształcona jak kanon. Rap, klasyka jak Hammond, dedykowane fanom. Przecież znasz mnie, uwolnij to w sercu. Od hersztów osiedlowych do typowych koleżków z klatek schodowych płyną rozmowy o życiu. Kurwa, liczyłeś na erudytów. Świat poznał komików, to ci w karni. Że coś, ktoś tu wzgóra, że co? Że ni chuja, olej. Poznaj łaski, narkotyk co przyciąga. Jak dewotki do Golgoty, spójrz mi w oczy. Widzisz w nich zakręt prosta. Sygnalizacja świetna, tam jest poczta. Tu mieszkam, tam spotkasz Roberta. Omerta, kto Robert? Ja w tym nie robię. Oferta to obieg i rap z tego osiedla. Bit jak bit Zorak z Beatbox 30. To ten tak, czyli z syli wylicz grzechów 7. Znasz to? Teraz poznaj siebie. To komiks co twoi jaśnie ponad obraz. Od nas to godna, kłamstwo do nas od lat. Lepi się, co nie zniszczy to wskrzesi mnie. Od LWC, by wiedzieć o co. To komiks co twoi jaśnie ponad obraz. Od nas to godna, kłamstwo do nas od lat. Lepi się, co nie zniszczy to wskrzesi mnie. Od LWC, by wiedzieć o co. Bez